ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าคนพวกหนึ่งกำลังสร้างสะพานข้ามสระใหญ่โดยไม่ได้แปดเปื้อนด้วยโคลนตมขณะคนอีกพวกหนึ่งกำลังผูกทุ่นอยู่ชนผู้ฉลาดได้ข้ามพ้นไปแล้วพนวานที่หนึ่งจบเรื่องอริยสัจ4ประการ155ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสั่งเรียกท่านพระอานนท์ตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังโกติคามกันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงโกติคามประทับอยู่ที่โกติคามนั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4ประการเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้อริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ1เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกอริยสัจเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้2เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขสมุทัยอริยสัจเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลอันยาวนานอย่างนี้3เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขนิโรธอริยสัจเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้4เพราะไม่รู้แจ้งทางตลอดทุกขนิโรคามินีปฏิปทาอริยสัจเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราและเธอทั้งหลายได้รู้แจ้งทางตลอดทุกขอริยสัจเราและเธอทั้งหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะสมุทัยะอริยสัจเราและเธอทั้งหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะนิโรธอริยสัจเราและเธอทั้งหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราและเธอทั้งหลายถอนภวตัณหาได้แล้วภวะเนติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจ4ตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในชาติมานั้นตลอดกาลยาวนานแต่เพราะได้เห็นอริยสัจ4เราและเธอทั้งหลายจึงถอนภาวะเนตติได้ตัดรากเหง้าแห่งทุกข์ได้เด็ดขาดบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่โกติคามทรงแสดงธรรมิกถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะความไม่หวนคืนกลับมาและจะสำเร็จสัมโพธิ์ในวันข้างหน้า156ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในโกติคามรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังนาธิกคามกัน